حمام کے صحیفے کے مطابق تھا اور دونوں کی ابتدا نحن آخرون السابقون سے تھی، اس لیے حضرت امام بخاری نے جب عارض کی صحیفے کی روایت لی تو اس کی پہلی حدیث کا ایک ٹکڑا لا کر اشارہ کر دیا کہ یہ صحیفہ ہے عبد الرحمن بن ہرمز العارض کی حدیث ہے. قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، کوئی آدمی ماء دائم پیشاب نہ کرے. الماء الدائم الذي لا يجري، بعض علماء کہتے ہیں کہ دائم کے معنی راکب ہے اور الذی لا یجری صفت کاشفہ، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دائم راکب کا مقابل، راکب جس میں حرکت نہ ہو، دائم دائر جو گھومتا. اس صورت میں الذی لا یجری صفت کاشفہ ہوگی، کیونکہ بعض وقت حوض کا پانی ہوا سے گھومتا ہے، لیکن بعض احواز میں قطعاً جریان نہیں ہوتا اور بعد میں پھر جملہ جریان ہوتا ہے، پانی باہر سے آتا رہتا ہے اور اوپر سے کچھ پانی کبھی کبھی نکلتا رہتا ہے. اس صورت میں یہ قید احتراز ہوگی اور اس پانی سے احتراز ہوگا جس میں قطعاً جریان نہیں ہوتا. اور بعض علماء فرماتے ہیں پانی تین قسم کے ہیں، ماء راکب، ماء جاری، ماء دائم. اور اصل میں جاری کا مقابل دو پانی، ماء جاری جو ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے، ماء راکب جو اپنی جگہ رکا ہوا، ماء دائم وہ پانی ہے جس کے نیچے سوت ہو، پانی نیچے سے نکلتا. اب الذی لا یجری کی قید صفت کاشفہ نہیں احترابی، اس لیے کہ جس پانی کے اندر سوت ہوتا ہے کبھی تو وہ پانی جاری ہوتا ہے، جیسے بعض چشمے میں ان کا پانی نیچے سے ابلتا ہے اور جاری ہوتا ہے، اور بعض جگہ پانی میں سوت ہوتا ہے لیکن وہ جاری نہیں ہوتا، جیسے کنویں کا پانی کنویں میں نیچے سے سوت نکلتا ہے لیکن پانی کہ جاری ہونے کا موقع نہ ہونے کی وجہ سے پانی اپنی جگہ پر رکا رہتا. ماء جاری میں پیشاب، پانی میں پیشاب کرنے کا حکم. اگر ماء کثیر جاری ہے تو اس میں پیشاب کرنا حرام تو نہیں ہے، مکروہ تنزیہی، اور ضرورت ہو جیسے کوئی کشتی جہاز وغیرہ میں ہو تو وہاں کراہت ہی نہیں. اور اگر ماء راکب کثیر ہے یا مائے جاری قلیل ہے یا مائے راکب قلیل، تو دونوں اقوال ہیں. اگر مائے راکب قلیل ہو تو اس میں پیشاب کرنا راجح حرام، ناپاک ہو، پانی ناپاک ہو جائے. اور اگر مائے قلیل جاری ہو تو بعض کراہت تنزیلی کے قائل ہیں، امام نووی تحریم کے قائل، کیونکہ تھوڑا پانی ہونے کی وجہ سے پیشاب پڑتے ہی پانی ناپاک ہو جائے. اور اگر مائے راکب کثیر ہو تو اس میں بھی دونوں اقوال ہیں، قیل یحرم وقیل یکراہ، بظاہر حرام ہونے کا قول راجح ہے، اس لیے کہ آہستہ آہستہ وہ پانی خراب ہو جائے گا. حیدرآباد میں بہت گہرا تالاب ہے اور بہت طویل عریض، ہم وہاں سے گزر رہے تو بدبو آ رہی، میں نے معلومات کی، معلوم ہو اس تالاب کے پانی کی بدبو ہے، شہر کے سارے گندے نالے اسی آ کر پڑتے ہیں، باوجود کہ نہایت طویل عریض تالاب نہایت امیر ہے، لیکن اللہ کی شان حیدرآباد کے لوگوں نے جو احتیاطی کی نظام زخم حیدرآباد والوں کے نفع کے لیے کھدوایا تھا، اس میں گندا پانی ڈالنے لگے، نتیجے میں سارا پانی سڑ گیا. اور یہ حالت ہے کہ گزرتے ہوئے اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے. ثم یغتسل فیہ، ابن مالک فرماتے ہیں کہ اس کا رفع، نصب اور جزم تین جائز ہیں. قرطبی کہتے ہیں رفع ہی روایت میں واقع ہوا اور ثم استباب کے لیے، اور مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی پانی میں پیشاب کرے گا اور اس کے بعد ضرورت پڑ جائے تو اس غسل کرنے سے طبیعت تباہ کرے گی، بہت پسند کرے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابوداؤد کی حدیث میں وارد ہوا ہے، لا یدری احدکم امتہ، لا یدری احدکم امراتہ جلدل امتہ ثم یزاجعہا، آدمی اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے باندی کو مارتا ہے، کیونکہ اگر رات میں مزاجات کی ضرورت پڑی تو اس کا دل دکھا ہوگا، کیسے خوش ہوگی. علامہ قرطبی فرماتے ہیں یغتسل کا نصب جائز نہیں، کیونکہ ان واو جمع کے بعد مقدر ہوتا ہے، اور ثم کے بعد میں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم اس کو واو جمع کے معنی میں لے لیں گے. ابن مالک نے جواب دیا کہ ہم اس کو واو جمع کے معنی میں لے لیں گے. امام نووی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ پھر حدیث کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ جمع بین البول والاغتسال ممنوع ہے، حالانکہ جیسے جمع ممنوع افراد بھی ممنوع ہے. ابن دقیق العید نے جواب دیا کہ ثم کو واو جمع کے معنی میں لینے جو اشکال پیش آیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے تو جمع بین البول والاغتسال کی ممانعت مستفاد ہوگی، اور جن روایات میں صرف اغتسال کی ممانعت یا صرف بول کی، اس سے افراد کی ممانعت مستفاد ہوگی. قرآن سے ابو داؤد مسلم وغیرہ میں الگ الگ پیشاب کرنے اور غسل کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے. علامہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ واو جمع کے معنی میں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری طور پر واو جمع کے معنی میں ہوگا، بلکہ صرف اتنی بات میں اس کے معنی میں لیا جائے گا کہ جیسے واو جمع کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ثم کے بعد بھی ان مقدر ہوگا. چلیے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب قضاء أمتي على ظهر المصلي قال له وظيفة لم تفسد عليه صلاته. قذر کوئی گندی چیز، ظیفہ مردار، اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے طہارت من الاحداث شرط. طہارت من الخبث میں علماء کے تین بلکہ چار اقوال. امام ابو حنیفہ، امام شافعی احمد اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ طہارت شرط ہے، یہی امام مالک کی ایک روایت ہے. نمبر دو، امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ رالِ نجاست سنت ہے. نمبر تین، امام شافعی قول قدیم اور امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں عالم و جاہل اور ذاکر و ناسی میں فرق ہے. عالم و ذاکر کے حق میں شرط ہے اور جاہل و ناسی کے حق میں شرط نہیں ہے. یہی اسحاق ابن راہوے منذر سے منقول ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ وہو قویم فی الدلیل وہو المختار. اور چوتھا قول یہ ہے کہ ابتدا اور دوام میں شرط ہے. ابتدا میں تو طہارت شرط نہیں، طہارت شرط ہے، لیکن اگر طہارت سے نماز شروع کر دینے کے بعد نجاست پڑ جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ قول حافظ ابن حضرت کہتے ہیں صحابہ تابعین کی جماعت سے منقول ہے، اوزاعی اسحاق ابو سورسی کے قائل ہیں، اور بخاری کا میلان اسی بات کی طرف ہے. یہ تو ہوئی حافظ ابن حضرت عسقلانی کی رائے. اور لفظ اذا القى على ظهر المصلي سے یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن انہوں نے بخاری نے جو آثار نقل کیے ہیں اس کے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بخاری ابتدا اور دوام میں فرق کے قائل، ایسے ہی عالم و جاہل اور ذاکر و ناسی کے مسئلے میں بھی فرق کے قائل ہیں. قال وقان ابن عمر اذا را فی صوبه دما ویصلی وضعه ومضى فی صلاته. اگر ابن عمر رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے ہوتے اور کپڑے میں خون دیکھ لیتے تو کپڑا اتار دیتے اور اپنی نماز پوری کر لیتے. یسر ابن ابی شہبہ نے روایت کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا و دوام میں فرق ہے. میں کہتا ہوں بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسی و غیر ناسی میں فرق ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے کپڑے پر نجاست آ پڑے اور فوراً ہٹا دے تو اس کی نماز بالاجماع معتبر ہے، اور اگر نہیں ہٹایا کو جمہور کرتے ہیں نماز نہیں ہوگی. مالکیہ فرماتے ہیں اگر قدرت کے بعد نہیں ہٹایا تو نماز نہیں, دائماً واجب القعدہ. اور اگر قدرت ہی نہیں تھی تو وقت کے اندر اعادہ ہے, وقت گزر جانے کے بعد طویلت الوقت کی تحصیل کا موقع نہیں رہا, اس لیے اعادہ ثابت ہو جائے گا. وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلى في ثوبه دم وجنابة او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيش. امام بخاری نے جو اثر یہاں ذکر فرمایا وہ تین مسائل پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی تو یہ مسئلہ ابھی بیان ہو چکا. اور یہ جو فرمایا او جنابت, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بن مسیب شعبی وغیرہ منی کے ناپاک ہونے کے قائل. دوسرا مسئلہ ہے اول غیر القبلہ, اگر کسی کو قبلہ کی جہت معلوم نہیں تھی, اس نے تحری اور اجتہاد کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ روح بقبلہ نماز نہیں ہوئی تو اس پر اعادہ واجب ہے نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. سعید بن مسیب شعبی امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں نماز ہو گئی, یہی امام شافعی کا قول قدیم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول جدید میں فرماتے ہیں کی نماز واجب القعدہ ہے. جمہور علماء کی دلیل عامر بن ربیعہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں تھے, رات میں بادل ہو گیا, قبلہ کی جہت کا پتہ نہیں چلا, ہم نے نماز پڑھ لی اور نشان لگا دیا, صبح اٹھ کر دیکھا تو معلوم ہوا قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی گئی. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے کوئی نکیر نہیں کی اور آیت کریمہ فائنما تولو فسم وجہ اللہ نادی رواہ الترمذی, لیکن اس کی سند ترمذی کہتے ہیں حسن ہے اور دوسروں نے کلام کیا. اس مضمون کی ایک روایت دارقطنی و حاکم نے حضرت جابر سے, ابن مردوی نے ابن عباس سے نقل کی ہے اور ان دونوں کی سندیں بھی ضعیف ہیں. قبیلی کہتے ہیں یہ مضمون کسی ثابت طریق سے منقول, لا یروا من وجہ یثبت. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اگرچہ انسانیت میں ضعف ہے لیکن شاید ایک دوسرے سے مل کر قوت پیدا کر لیں. اور یہاں پہنچ کر اہل قباء کے مسئلے سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. جب قبلہ تحویل ہو گیا تو اہل قباء نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعادہ کا حکم نہیں دیا. جیسے وہ قبلہ کی تحویل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے سامنے قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور اس حالت میں ان کی حیثیت متحری و مجتہد کی سی تھی اور ان کی نماز معتبر ہوئی، ایسے ہی اگر کسی کو جہت قبلہ معلوم نہ ہو اور وہ تحری کرے اور نماز پڑھ لے اور غلطی ہو جائے تو غلطی معفو عنہ ہوگی. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. تیسرا مسئلہ یہ ہے، اگر تیمم کر کے کسی شخص نے نماز پڑھ لی اور پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز سے فراغت کے بعد پانی ملا، علم اربع اور اکثر حضرات کہتے ہیں اعادہ نہیں ہے، عطاء ابن سیرین کہتے ہیں اعادہ واجب ہے، اور اگر نماز کے دوران ہی پانی پر قدرت ہو گئی تو مالک شافعی فرماتے ہیں یمضی علی صلاتی، جو نماز شروع کی تھی پورے کر لے. امام رضی تو احمد فرماتے ہیں کہ پانی کی نماز میں پانی پر قدرت ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گئے، تیمم ٹوٹ گیا، اس لیے نماز فاسد ہو گئی. اب تو اس شخص کو پانی طلب کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو صورت حال پیش آئے اس کے مطابق عمل کرے. چلیے. یہاں مصنف نے عزیز دوست آسانی سے ذکر کی، یہاں سند ثانی کے الفاظ ذکر کیے ہیں. سند اول کے الفاظ کتاب الجہاد میں آ رہے ہیں. یہ حدیث امام بخاری نے پوری کتاب میں سات جگہ تخریج کی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. اس قال بعضهم، مسلم شریف میں تصریح ہے کہ یہ کہنے والا ابو جہل، ایوکم یجیو بے صلا جزور بنی خدا. صلا جانور کے حق میں ایسا ہے جیسے مشیمہ عورت کے حق میں بچہ دانی. جزور وہ عمر جس کو نحر کیا گیا، کتاب الصلاۃ میں ہی حدیث آئے گی، اس میں ہے ایکم یقوم الی جزور آل فلان فیعمد الی فرثها ودمها وصلاها فیضعه علی ظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اس پر لا کر رکھ دے. اذا سجد فانبعث اشقى القوم، آئندہ بخاری کتاب الجہاد میں آ رہا ہے کہ عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوا، فجاء به فنظر حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعه علی ظهره وبين ثدي. جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی پیٹھ اور پر اور کتے پہن کے بیچ میں اس کو ڈال دیا. وانا انظر، اور میں دیکھ رہا تھا لیکن لا اغنی شے، آپ کی طرف سے ذرہ برابر بھی دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہو گلی اور خلی. لو کانت منع، کاش میرا بھی کوئی قبیلہ ہوتا جو میری طرف سے دفاع ہے. منع نیم عین کے فتحہ کے ساتھ مانع کی جمع ہے، مراد اس سے خاندان و قبیلہ ہے انسان کی طرف سے دفاع ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منع بسکون نون ہو، جس کے معنی ہو قوت. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. یقین و بعضهم على بعض کے معنی مذاق میں ایک دوسرے کی طرف نسبت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ اس نے کیا یہ اس نے کیا. اور مسلم کی روایت میں ہے وہ یمیل یعنی کثرت ذہن کی طرح وجہ سے ایک دوسرے پر جھکے پڑتے تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا رفع راسہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے سر نہیں اتارے وزن کی وجہ سے سر اٹھانا دشوار. حتی جات فاطمہ پتھر حتم ظہر فاطمہ آئی انہوں نے آپ کی پیٹھ سے اس کو کھینچ کر گرا دیا. بعض روایات میں فاطمہ نے برا بھلا تھا لیکن قریش اول تو اپنی غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر چکے تھے اس لیے فاطمہ کو برا بھلا کہنے پر کی طرف توجہ نہیں. دوسرے وہ نوعمر بچی تھی اور بچوں سے عادتاً تعرض نہیں کیا جاتا. تیسرے ان کو خوف ہوا کہ اگر ہم نے فاطمہ سے تعرض کیا تو پھر خاندان بنو ہاشم ہم سے بھیڑ جائے گا اس لیے خاموش رہنے ہی میں سلامتی محسوس کی. ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات آپ نے تین مرتبہ فرمایا اللہ قریش کو پکڑ لے. یہ لفظ عام ہے مراد خاص ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خاص لوگوں کا تذکرہ کیا. تیالیسویں شعبہ سے اسی حدیث میں نقل کیا ہے ابن مسعود کہتے ہیں لم ارہ دعا علی ہم الا یوم میں نے اس دن سے پہلے آپ کو کبھی قریش کے حق میں بدعا کر کے نہیں دیکھا. آپ پیکر رحمت تھے کسی کا برا نہیں چاہتے لیکن یہاں انہوں نے نماز کی اہانت کی آپ کی اہانت کی آپ کو ایزا پہنچایا آپ کی یکسوئی میں اثر ڈالا اس لیے قلب مبارک بہت ہی زیادہ مجروح ہو گیا اور بے اختیار بد دعا نکل گئی. قال وکانوا یرون ان دعوت فی ذلک البلد مستجابا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے. اس پر سوال یہ ہے کہ پھر وہ لوگ بھی دعا کر لیتے. اس کا جواب یہ ہے مراد یہ ہے کہ جو آدمی حق پر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ثم سمع پہلے اجمالاً بد دعا کی پھر تعین کی فرمایا اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وأدى السابعة فلم يحفظه. أدى في ضمير أبو إسحاق سبيعي کی طرف عائد ہے. امیر میمون کی طرف آئے اور قلم یحفظہ کی ضمیر ابو اسحاق کی طرف اور معنی یہ ہے کہ ابن امیر میمون نے ساتھ میں کبھی نام لیا لیکن ابو اسحاق سے بھی کوئی آدمی نہیں رہا. بخاری کتاب الجہاد میں اسی حدیث میں آئے گا قال ابو اسحاق و نسیت السابعہ. فوالذی نفسی بیدہ, اور یہ سابع عمارہ ابن ولید ہے جیسا کہ کتاب الصلاۃ میں آئے گا. فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلاۃ فی القلیب قلیب بدن. حضور سرعا جمع سریع کی, مراد حالی مقتول, یعنی میں نے نامزد لوگوں کو شاہ بدر میں مقتول پڑا دیکھا. مراد ہے رہے تو اکثر, اس لیے کہ عقبہ جنگ بدر میں قتل نہیں ہوا, جنگ احد میں پکڑا گیا اور مقام ارقد ذبیہ میں قتل کیا گیا, اور عمارہ ابن ولید اس وقت ہلاک نہیں ہوا, بلکہ جب مہاجرین حبشہ حبشہ گئے اور قریش نے ان کو لینے کے لیے عمارہ اور عمر ابن عاص کو بھیجا, راستے میں ان دونوں میں کسی بات پر انبن ہو گئی تو عمارہ نے عمر ابن عاص کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. عمر ابن عاص نے بڑی خوشامد کی, پھر نکال کر کشتی کو اٹھا لیا. حبشہ پہنچ کر عمر ابن عاص نے یہ کہہ دیا کہ تم بہت خوبصورت ہو, نجاشی کی بیوی سے رابطہ قائم کر کے کام لو. یہ اس کے کہنے میں آ گیا. عمر ابن عاص نے ادھر یہ کہہ دیا کہ یہ شخص تمہارے حریم کو خراب کرنا چاہتا ہے. نجاشی نے ساحرہ نے حبشہ کو حکم دیا, انہوں نے اس کی ایک نیل جادو پھونک دیا جس سے متوحش ہو کر جنگل میں وحشی درندوں میں شامل ہو گیا. حضرت عمر کے زمانے میں اس کا بھائی گیا اور اس کو کسی طرح پکڑا اور کشتی پر بٹھا کر چلا, لیکن وہ کشتی ہی میں ہلاک ہو گیا. قلیب قلیب بدن, قلیب کے معنی ہے پرانا کنواں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو چاہے بدر نے اس لیے جلوا دیا کہ ان کے جسوں کی بدبو سے وہاں کے سکان اور مسافروں کو اذیت نہ پہنچے. اور قلیب بدر میں ڈالنے کا ایک خاص نقطہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ کنواں بنو نار کے ایک انسان نے کھدوایا, تو یہ ناری تھے ایسے کنویں میں ڈالے گئے جو بنو نار کا کھدوایا ہوا تھا. ابن جریر طبری نے لکھا ہے سنت یہ ہے کہ ہر میت کو دفن کرا دیا جائے, خواہ مومن ہو یا کافر, عربی ہو یا ذمی, میدان جنگ میں ہو یا کسی اور جگہ, بشرطے کہ کوئی مانیہ موجود نہ ہو. اس کے بعد یہ سمجھو اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ طہارت من الانجاس ابتدا میں شرط ہے, انتہا میں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جب شروع کی طہارت کی حالت میں تھے, لیکن بیچ میں صلاۃ زور ڈال دیا گیا, آپ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا. مالکیہ تو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ زور سے نماز پر اثر نہیں پڑتا, ان کے یہاں فرض اور بول بات ہے, اور جو اس نے خون وغیرہ ڈال کر لائے وہ اندر بند تھا, اگرچہ ان کی یہ توجیہ ظاہر کے خلاف ہے. جو آدمی خون اولی ڈال کر لائے گا وہ اس کا اہتمام نہیں کرے گا کہ ادھر ادھر باہر کی طرف کوئی چیز نہ لگنے پائے. نمبر دو, بعض علماء امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں ہو سکتا حضور کو پتا نہ چلا, اور اگر پتا چل گیا ہو تو ممکن ہے کہ نفل نماز رہی ہو, اور اگر فریضہ ہی ہو تو ممکن ہے کہ آپ نے بعد میں اعادہ کر لیا. حنفیہ کے لیے بڑا اشکال وہ اس طرح کی بات کا اس طرح سے جواب نہیں دے سکتے ہیں. کہ یہ کہا جائے ہو سکتا ہے بعد میں حضور نے اعادہ کر لیا, ابن مسعود کو علم نہ ہو اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا. بعض حنفیہ نے جواب دیا کہ طہارت صوب کا حکم اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوا تھا. ابن منذر نے زید ابن مرصد سے نقل کیا کہ آیت کریمہ و سیاب کا فتحر کا نزول بعد میں ہوا. اس پر یہ اشکال ہے کہ نماز کی فرضیت تو لیلۃ الاسراء میں ہوئی ہے, اور سورہ مدثر کا نزول فطرت کے بعد ہوا ہے, جو الگ تحقیق ابتدائے ہجرت کا قصہ ہے. اقرا کی پانچوں آیات کے بعد کچھ دن کے لیے وحی موقوف ہو گئی تھی, تو مدثر کا نزول تو مقدم ہے اور نماز کی فرضیت مؤخر ہے. بعضوں نے یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اسی حال میں پڑھ رہے سے مقصود اللہ کی جناب میں قریش کے ظلم کی صورتحال سے شکایت منظور تھی. اتنے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پہ کیا ہوا, یہی کہنا پڑے گا. ہو سکتا حضور نے اعادہ کیا ہو لیکن اس کا تذکرہ نہ ہوا. والغیب عند اللہ. چلیے, وابن اسناد الى امیر المؤمنین رضی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب البزاة والمقات ونحوه في الثوب. بزاة مخاط ناک کی ریٹ. امام بخاری کا مقصد یہ ہے تھوک اور بلغم پاک ہے, اگر کپڑے میں لگ جائیں تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اور جب کپڑا ناپاک نہیں ہوگا تو پانی میں پڑ جانے سے پانی کی ناپاک نہ ہوگا. جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ تھوک سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, لیکن ابن ابی شیبہ نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا کہ اگر پانی میں تھوک پڑ جائے گا تو پانی فاسد ہو جائے گا. ابن حزم نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے المذاق بمنزلۃ العذیرہ، اور محدث رامہ المزی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اذا حق احدکم جسدہ فلا ینسہ بمذاق فانہ لیس بطہور واللہ تعالی اعلم۔ ابن منذر کہتے ہیں طہارت مذاق پر اجماع ہے، صرف ابراہیم نخعی کر رہے ہیں، امام بخاری بھی اس ترجمہ سے طہارت کا انکار کرنے والوں پر رد کیا۔ چلیے وقال عروة عن المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنقم النبي صلى الله عليه وسلم من أقامة إلا وقال في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده۔ اگر بلغم ناپاک ہوتا تو صحابہ بلغم لے کر اپنی کھال اور اپنے منہ پر کیوں ملتے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يوسف عن حميد عن انس قال بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قبر قال ابو ناپاک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں کیوں تھوکتے اور اس کو ناپاک کرتے؟ چلے یعنی ابن ابی مریم نے روایت طویل نقل کی ہے، مصنف نے یہاں ابن ابی مریم کی روایت کی بتانے کے لیے ذکر کی ہے کہ ہمیں جو طویل نے یہ حدیث انس سے سنی ہے، تدریس سے کام نہیں لیا۔ چلی وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يجوز الوضوء بالنبي ولا بالمسكين۔ وضوء نہ نبی سے جائز نہ مسکر سے، مسکر سے تو کسی کے ہاں بھی وضوء جائز نہیں، امام بخاری نے اسی سے وضو بن نبیز کا بھی عدم جواز کر لیا، اس لیے کہ نبیز اگر مسکر ہے تو کل شراب نسکر کو حرام کے تحت داخل، اور اگر مسکر نہیں تو مقدمہ مسکر ہے، اور مقدمہ تو شے کا حکم شے کا ہوا کرتا ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وضو بالنبیذ جائز نہیں ہے، یہی حضرات میں ثلاثہ کا مذہب ہے، یا حسن بصری اور زائد تمام اندازہ سے وضو کی اجازت دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مخصوص نبیذ ہو، یعنی نبیذ التمر، اور مائے مطلق موجود نہ ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، بشرطے کی اس میں صرف حلاوت ہو، سکر نہ ہو، اور اگر سکر ہو تو اس سے وضو حرام، اور اگر اس کو پکا لیا گیا ہے تو علماء احناف نے اختلاف کیا ہے، لیکن حنفیہ کا صحیح قول یہ ہے کہ نبیذ مقبوض سے بھی وضو جائز نہیں۔ خلاصہ یہ ہے نبیذ مسکر سے بھی جائز نہیں، نبیذ مطبوخ سے بھی جائز نہیں، صرف نبیذ حلو غیر مسکر کا مسئلہ مختلف فیہا۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں امام بخاری ان کے ہم نوائی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وضو کے لیے مائے مطلق ضروری ہے، اور نبی مائے مطلق نہیں. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نبیز کے بارے میں اثر مخصوص وارد ہے لہذا وہ مستثنی اور اس سے وضو جائے, اور وہ اثر عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں لیلۃ الجن میں ابن مسعود سے پوچھا ماں کی عداوت کا, انہوں نے جواب دیا نبی زم آپ نے فرمایا تمرت طیبۃ وماء طہور رواہ ابو داؤد و ترمذی. لیکن جمہوری علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں, بسے وجہ اول تو اس کا راوی ابو روح, اور اس کا راوی ابو فزارہ ہے, معلوم نہیں یہ راشد ابن قیسان ہے کوئی اور ہے. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ راشد ابن قیسان ہے جیسا کہ صحیح ہے, تو اشکال یہ ہے کہ اس کا استاد ابو سعید مجہول ہے, علی ابن مدینی اور بخاری ترمذی سبھی اس کو مجہول کہتے ہیں. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے دو آدمی روایت کرتے ہیں, ایک ابو فزارہ دوسرے ابو روح عطیہ ابن